فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی اور بچے بھی، رہبانیت کی تربیت ہے، انہوں نے شادیاں بھی کی اور ان کی اولاد بھی تھی۔ اصل میں لوگ اعتراض کرتے تھے نا کہ آپ کیسے رسول ہیں کہ آپ بیوی بچوں والے، اگر آپ واقعی اللہ والے ہوتے تو آپ شادی کیوں کرتے؟ ان کے نزدیک اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو شادی نہ کرے، جس کے بچے نہ ہوں، جو دنیا کے کسی کام جھنجٹ میں نہ پڑے، ان سب چیزوں سے آزاد ہو۔ یہی خود ساختہ معیار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم نیکی اور تقویٰ کا نا اپنے ذہن میں ایک امیجنیشن قائم کرتے ہیں، پھر لوگوں کو اس کے اوپر پرکھتے ہیں، جو اس آئینے میں فٹ آ جاتا اس کو ہم متقی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، جو نہیں آتا وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ سرٹیفکیٹ کسی انسان سے لینے کا نہیں ہوتا کہ کون متقی اور کون نہیں، یہ اللہ سے لینے کی چیز ہے، کیونکہ تقویٰ دل کی کیفیت ہے جو کسی اور کے علم میں نہیں آتی کہ ہم کہیں فلاں کا عمل تقویٰ کے خلاف اور فلاں کا عمل۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، شادی، عبادت، بچوں کی پیدائش، تعلیم، تربیت، صدقہ جاریہ۔ اسی لیے تو ہمارا دین ایک بیلنس دین ہے، جو دین اور دنیا دونوں کا کمبینیشن ہے، دونوں کا ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہاں انسان کی فطری اور جائز خواہشات اور ضروریات کو کنڈیم نہیں کیا گیا، صرف کہا گیا جائز طریقے سے پوری کرو، بس ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں لگائی گئی، صرف یہ کہ جائز اور حدود کے اندر، قانون کے دائرے میں، اس سے باہر نہیں۔ ان کے ہاں کیا تھا؟ قانون کا دائرہ تو بند تھا، ناجائز جو چاہو کرو، پھر بھی تقویٰ پہ کوئی زد نہ آئے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کے لیے ممکن ہی نہیں، اَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ کوئی معجزہ خود لے آئے، کوئی نشانی لائے، وہ خود نہیں لا سکتا ہوتا، کوئی رسول معجزہ خود نہیں لاتا۔ لیکن ہم لوگ مختلف لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ معجزات لا سکتے ہیں۔ معجزوں کی کئی کہانیاں بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اگر تم یہ خط 14 دفعہ لکھ دو گے تو فلاں معجزہ صادر ہو جائے گا، فلاں نے کیا تو اس کو یہ مل گیا، اور جس نے نہیں کیا اس کا گھر برباد ہو گیا۔ معجزات کا اختیار تو رسولوں کے پاس بھی نہیں، اور کسی کے پاس کب ہوگا؟ یہ اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے کہ کب اور کس کو دکھائے جائیں، اور معجزہ ہوتا بھی صرف پیغمبر کا ہے، عام انسانوں کی کرامت ہوتی ہے، اور کرامت بھی کوئی جیب میں ڈالے نہیں پھرتا کہ جب کوئی کہے تو مداری کے شو کی طرح اس کو دکھانے لگے، وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، بس جب وہ چاہے ہو جاتا، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے جائز نہیں کہ کوئی نشانی لا کے دکھائے لوگوں کو مگر اللہ کے اذن سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، ایک لکھت ہے، یعنی اللہ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر سے پہلے کوئی اور کر نہیں سکتا، اور اس وقت مقرر پر اس کا وقوع ہو کر رہے گا۔ لوگ کہتے تھے نا کہ اگر آپ نشانی نہیں دکھا سکتے عذاب لے آئیں، فرمایا نا یہ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ خود سے کچھ کر کے دکھائے۔ لِکُلِّ أَجَلٍ کتاب، اس آیت کی تفسیر تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی کی گئی ہے، اس اعتبار سے بھی۔ کیا؟ لکل اجل کتاب، اور بعض کے خیال میں اصل میں یوں تھا لکل کتاب اجل، یعنی ہر کام جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی مثلا کسی کی موت کا وقت، کسی کی پیدائش کا وقت، کسی کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے اس کا وقت لکھا ہوا ہے. یمحو اللہ ما یشاء، مٹائے اللہ جسے چاہے، ویثبت اور باقی رکھے، یعنی جس حکم کو جب چاہے منسوخ کر دے، جس کو چاہے باقی رہنے دے. ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس میں اپنی مرضی سے کمی بیشی بھی کر سکتا ہے. یعنی تقدیر جس لوح محفوظ میں ہے وہ بھی اللہ کے اپنے اختیار میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا لکھا ہوا اب کیسے مٹے گا، تو لکھا کس نے؟ جس نے لکھا وہ مٹا بھی سکتا ہے. مثلا آپ اپنا کچھ لکھتی ہیں تو کیا آپ مٹا نہیں سکتے؟ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ نہ مٹا سکے؟ یعنی معنی کیا ہے کہ اللہ نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے اس میں وہ محو اس بات کرتا رہتا ہے. الکتاب اسی کے پاس ہے. اس کی تائید میں بعض احادیث بھی آتی ہیں. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر لمبی ہوتی جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یہ مسند احمد جلد 5 277 پیج پہ ہے یہ حدیث. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ لکھی ہوئی تقدیر میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، دعا سے، صلہ رحمی سے، اور اس سے تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور نقصان کس سے ہوتا ہے؟ گناہوں سے. اسی طرح ایک دعا ہے، بعض صحابہ یہ مانگا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء، اللہ اگر تو نے ہم کو بدبخت لکھ رکھا ہے، فمحنا، تو اس کو مٹا دے ہمارے لیے، وکتبنا سعداء، اور ہم کو خوش قسمت والوں میں لکھ دے. کتنی اچھی دعا. یعنی یہ جو آتی ہے نا کہ بعض لوگوں کی تقدیر میں جہنم لکھا ہوا ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا، تو صحابہ کرام کہتے تھے یا اللہ اگر تو نے لکھ بھی دیا نا تو آپ ادھر سے مٹا دیجئے اور ہمارا نام دوسری رجسٹر میں لکھ دیجئے. وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنَا سُعَدَا فَثْبِتْنَا، اگر تو نے ہمیں خوش قسمت لکھا تو اس کو ثابت رکھنا، ادھر باقی رکھنا، وہاں سے مٹا کے کہیں اور نہیں لکھنا. فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَا، کیونکہ تو مٹاتا ہے جو تو چاہتا ہے، وَتُثْبِتُ، اور تو ہی جماتا ہے، وَإِنَّكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اور تیرے ہی پاس ہے ام الکتاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ان کنت کتبت علی شقوة او ذنبا فامحه فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب فاجعله سعادة ومغفرة. اے اللہ، اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہوا ہے تو اس کو مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھے، تیرے پاس ہی لوہے محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے. یہ ابن کثیر میں آتی ہیں روایات. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں ان کو، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کے ذمہ ہے پہنچانا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہم پر ہے حساب، ہمارے ذمہ ہے حساب لینا. یہ جواب ہے کس چیز کا؟ ان کے سوال کا کہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا. فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آ جائے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آ جائے، اور ہو سکتا ہے آپ کی وفات کے بعد آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنا کام کیا جائے، حساب ہم لے لیں گے جب بھی ہم کو لینا ہوگا. اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ کوئی نہیں دیکھا انہوں نے. انا نأتی الارض، کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو نمقصہا، کمی کر رہے ہیں اس میں، من اطرافہا، اس کے اطراف سے، اس کے کناروں سے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کے اطراف میں کمی کر رہے ہیں، زمین کو سکیڑ رہے ہیں. واللہ یحکم، اور اللہ ہی حکومت کرتا ہے، لا معقب لحکم، اس کے فیصلوں پہ کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، کوئی اس کے پیچھے آنے والا نہیں. اس کے دو معنی، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ کافر جو عذاب کے مطالبے کرتے ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے کہ آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا ہے اور ان کی زمین تنگ ہو رہی. اطراف ہا سے مراد مکہ یا اطراف کی زمین جو ان پہ تنگ ہو رہی تھی کہ یہ تھوڑے ہو رہے تھے اور اسلام زیادہ ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو مسلمان کتنے تھے؟ آلموسٹ 1000 کے قریب، 1000. اور جب 7-8 سال کے بعد واپس مکہ آئے فتح کرنے کو تو کتنے ہو چکے تھے؟ 10,000. تو اب آپ خود سوچیں، 1000 میں بدلے تو سمٹے کون؟ کافر، کم کافر پڑے. تو ایک معنی تو اس کا سمپلی یہی ہے کہ یہ کافر کیوں نہیں سمجھتے کہ اسلام حق ہے اور وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور کفر کی زمین ان پہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے. دوسرا معنی فزیکل سینس میں بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سائنٹسٹ کا یہ خیال ہے کہ زمین جو ہے سکڑ رہی. زمین شروع میں اپنے سائز سے کئی گنا زیادہ بڑی تھی، تو ٹھنڈی ہوتی ہوتی ہوتی ہمارے رہنے کے قابل ہوئی، چھوٹی ہوئی، اور ابھی بھی اس کے کور کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور قیامت کی پیشن گوئی بھی یہاں سے ہی کی جا رہی ہے. زمین کو آپ تین حصوں میں اس کی بناوٹ کے اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں. ایک اس کا سب سے اندر والا چھوٹا سرکل ہے، ریڈ ہاٹ، اس کا کور، سالڈ انر کور ہے وہ، جو نیوکلس اس کا بالکل اندر کا حصہ. پھر اسی طرح اس کے باہر لکوڈ آؤٹر کور ہے، یعنی اندر کا سالڈ ہے پھر باہر کیا ہے؟ لکوڈ ہے، گلاوا وغیرہ ہوتا ہے نا. اچھا، تو یہ کور جو ہے یہ ایک طرح سے دو طرح کا ہو گیا، دو قسم میں. پھر اس کے بعد مینٹل ہے، اس کے اوپر والا لیئر جو ہے مینٹل کہلاتا ہے. پھر آخری حصہ جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں کرسٹ کہلاتا ہے، کرسٹ آف راک. اب آپ دیکھیں کہ زمین کا اندر کا حصہ جو ریڈ ہاٹ ہے، زمین کے سکڑنے کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ زمین سکڑ رہی ہے نا، اور ٹھنڈی ہو رہی ہے اور سکڑ رہی ہے، اس کے سکڑنے کی وجہ سے وہ جو اندر کا حصہ نا اس پہ دباؤ بڑھ رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس پریشر کی جب بہت کثرت ہو جائے گی تو یہ کریک ہو جائے گا، پھٹ پڑے گا، یہ دھماکے سے اور قیامت آ جائے گی. مشہور اسٹرانومسٹ جن کا نام ہے سر جیمز جیمز، 1877 سے 1946 تک انہوں نے کام کیا. انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی، زمین شروع میں سورج کا ایک حصہ تھا، اس سے کٹ کے الگ ہوا اور وہ فضا میں الگ طور پر گھومنے لگا. شروع میں اس کا ٹیمپریچر وہی تھا جو سورج کا ہے، اور یہ الگ کیوں ہوا؟ کیونکہ سورج کے پاس سے ایک بہت بڑا ستارہ گزرا تھا، اس کی کشش نے کیا کیا؟ سورج کا کچھ حصہ کھینچ لیا. اب یہ حصہ جو ہے نا الگ ہو کے فضا میں گھومنے لگا. اب یہ گھومتے گھومتے کیا ہوا؟ ٹھنڈا ہونے لگا. ہوتے ہوتے ہوتے اس کا اوپر کا حصہ بالکل ٹھنڈا ہو کے رہنے کے قابل ہوا جب انسان تشریف لایا یہاں. یہ ایک نظریہ ہے، حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن نظریہ یہی بتایا جاتا ہے. اور یہ سکڑنا اور ٹھنڈا ہونا اس کا ختم نہیں ہوا بلکہ جاری ہے. تو زمین سکڑ رہی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کافر دیکھتے نہیں کہ زمین کم ہو رہی ہے اور جو مختلف تھیریز پائی جاتی ہیں اس وقت زمین کے بارے میں، اس میں ایک یہ ہے کہ زمین ایک وقت میں اپنے موجودہ سائز سے 100 گنا بڑی تھی، 100 times bigger than the present size، اور 5 billion سال میں سکڑ کر یہ اس سائز کو پہنچی. 5 billion years میں یہ اتنا سائز ہوا ہے، 100 times سے چھوٹا ہوتے ہوتے اتنی، اور ابھی بھی یہ کم ہو رہی. ایک تیسرا معنی ہے کہ زمین کے ڈسٹنس کم ہو گئے، گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں دے سکتا. وہ سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی دنیا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتی جا رہی ہے، بالآخر اللہ کے پاس حساب کے لیے سب کو جلد پہنچنا ہے، قیامت آنے والی. وقد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بڑی چالیں چلی تھی، ان کے پہلے لوگوں کے بھی بڑے مکر تھے. فللہ المکر جمیع، تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری چال، تدبیر ساری اللہ کے ہاتھ میں. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کوئی ہر نفس کماتا ہے، ہر شخص جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے علم میں ہے. وسیعلم الکفار، اور ان قریب جان لیں گے کافر کیا، لمن عقب الدار، کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. بتانا کیا مقصود ہے؟ کہ آخرت انہی لوگوں کے لیے ہے جو مکر و فریب کی راہ چھوڑ کے حقیقت کو اپنا لیں. ویقول الذین کفروا، کفروا کیا وزن ہے؟ فعلوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہتے ہیں؟ لست مرسلا، تم تو رسول ہی نہیں ہو. قل، کیا جواب دیں؟ یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولنے والوں کو کیسے سمجھائیں؟ بس اتنا ہی کہیں، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، میں رسول ہوں یا نہیں اس کی گواہی تم سے نہیں، اللہ سے لینا میرے لیے کافی ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اس کی گواہی بھی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اس سے مراد بیسیکلی تو وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، جیسے عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی، تمیم الداری، یہ بھی گواہی دے رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی. فرمایا تم اگر نہیں مانتے تو ماننے والے بھی موجود ہیں، اور تمہارا انکار مجھے کچھ نقصان نہیں دیتا کہ سب سے بڑی اللہ کی گواہی موجود ہے. اس صورت میں غور و فکر کرنے والوں کی صفات بیان ہوئی، پہلی آیت میں یؤمنون آیا، دوسری میں توقنون، تیسری میں یتفکرون، چوتھی میں یاقلون. بنیادی طور پر صورت میں توحید کی دعوت ہے، پھر ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور پھر آخر میں انجام بتا دیا گیا. اچھا، یہ مکہ کے آخری دور کی صورت اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے نا کہ ان کو ایک انڈائریکٹلی پیغام ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے زمین سکڑ رہی ہے، ایک دن آئے گا کہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اس طوفان میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.